بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 16۔ گناہوں میں غرقاب مسلمانوں، مسجد اقصیٰ تمہاری بھی ہے۔ ہم سب ہی گناہگار ہیں، نفس اور شیطان ہمیں ذلت اور دوزخ میں دھکیلنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ نفس اندر چھپا بیٹھا ہے، جبکہ شیطان اندر باہر سے ہم پر حملے کرتا ہے، کیونکہ یہی اس کی زندگی کا مشن ہے۔ آج کتنے مسلمان زنا جیسے بدترین گناہ میں مبتلا ہیں، جبکہ کتنے مسلمان حالات اور سماج کو الزام دے کر چور اور ڈاکو بن گئے ہیں۔ کچھ لوگ ظاہری مجبوریوں کا بہانہ بنا کر سود خور بنے ہوئے ہیں، تو کتنے دھوکہ بازی اور جال سازی میں مبتلا ہیں۔ کسی نے جھوٹ اور فریب کو اپنا رکھا ہے، تو کوئی فحاشی اور بے حیائی کا تاجر بن بیٹھا ہے۔ موت بالکل سامنے ہے، قبر ہر دن پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ دوزخ کی خوفناک آگ لپیٹے مار رہی ہے۔ گناہگار توبہ کرتے ہیں، مگر پھر توبہ توڑ دیتے ہیں، راہ راست پر آتے ہیں، پھر شیطان انہیں بھٹکا دیتا ہے۔ گناہگار اپنی زندگی کو بے مقصد سمجھتے ہیں اور خود کو زنا اور شراب پر مجبور سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اسلامی غیرت اور حمیت کا اقرار کرنے والے ہیں، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ ان کے اندر بھی صلاحیتیں اور طرح طرح کی خوبیاں ہیں، مگر شیطان کے جال میں پھنس کر وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں اور اپنی خوبیوں کو برائیوں کی سیاہی سے مٹا رہے ہیں۔ آج کی نشست میں کچھ باتیں اپنے ان گناہگار مسلمان بھائیوں سے کرنی ہیں جو گناہوں میں بہت دور نکل چکے ہیں اور دنیا انہیں زانی، شرابی، چور، ڈاکو، رشوت خور، سود خور، دھوکے باز جیسے ناموں سے یاد کرتی ہے اور ان کے شر سے پناہ مانگتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اے گناہوں میں ڈوب کر اپنی جان پر ظلم کرنے والو، اپنے دل سے مایوسی نکال پھینکو۔ اللہ پاک کی رحمت وسیع ہے، وہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بشرطے کہ تم شیطان پر تھوک دو اور اللہ کے بن جاؤ۔ سچے دل سے توبہ کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو۔ اے گناہگار نوجوانوں، تم نے خود کو شراب اور بدکاری کا عادی بنا لیا ہے، حالانکہ تمہارے مضبوط بازوؤں کی امت مسلمہ کو اشد ضرورت ہے۔ تم تو اللہ کے دین کے رکھوالے تھے، یہ تم نے کیا کیا کہ خود دین کے دشمن بن گئے؟ تم تو معصوم بہنوں کی عزت کے محافظ تھے، مگر آج تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ کل تک تم جیسا ایک ایک بھائی اپنے مضبوط ہاتھوں میں تلوار لے کر کھڑا ہوتا تھا، تو ہزاروں بہنیں اور مائیں خود کو ہوس پرست کافروں سے محفوظ سمجھتی تھیں، کیونکہ کل تک تمہاری نگاہیں پاک تھیں، مگر اب ان میں حیوانیت آ گئی ہے۔ اللہ کے لیے توبہ کرو، زندگی بہت تھوڑی ہے، آخر تمہیں گناہ میں کیا مل رہا ہے؟ بس تھوڑی سی لذت اور پھر ذلت ہی ذلت۔ کاش تم جہاد فی سبیل اللہ کا مزہ چکھو، تب تمہیں اس گندی لذت سے اسی طرح نفرت ہو جائے گی جس طرح غلاظت کھانے سے۔ ہیروئن، چرس اور شراب کے نشے میں مدہوش مسلمان، تو نے تو خود کو نشے میں مس کر لیا، مگر آج تیرا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہے اور کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کے گرد یہودیوں اور عیسائیوں نے سخت محاصرہ کر رکھا ہے۔ کاش تو ان غلاظتوں کو چھوڑ کر اس راستے کو اختیار کر لے جس میں لہو کا پہلا قطرہ گرتے ہی تیری بخشش کر دی جائے گی، اور اس راستے میں نکل کر تجھے وہ مستی اور سرشاری نصیب ہوگی جس کے سامنے شراب اور چرس کی مستی تجھے ہیچ معلوم ہوگی۔ اے گناہگارو، آج امت کو تمہاری سخت ضرورت ہے اور خود تمہیں بخشش اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھو، اپنے ہاتھوں میں اسلحہ اٹھا کر اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت اور عظمت کے لیے سینہ سپر ہو جاؤ، کیا معلوم اللہ تعالیٰ تم سے کوئی بڑا کام لے لے۔ ماضی میں کتنے بڑے بڑے گناہ گاروں کو اس نے بخشا اور ان سے ایسے کام لیے کہ بادرزاد ولی بھی انہیں رشک سے دیکھتے رہ گئے۔ حضرت مالک بن دینار ایک شرابی اور سخت گناہ گار شخص تھے، جبکہ فضیل بن عیاض ایک ڈاکو تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ بے شک وہ قادر ہے اور اس کی ایک نظر کرم سے گناہ گاروں کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اے بھائیو، افغانستان کی اسلامی امارت پر میزائل برس رہے ہیں، سوڈان امریکی حملے کا شکار ہے، عراق کے مسلمان بھوکے مارے جا رہے ہیں، کوسوو میں مسلمانوں کی لاشوں پر شرابی رقص کر رہے ہیں، اسامہ بن لادن کو شہید کرنے کے لیے سی آئی اے الگ فنڈ اور الگ دستے مقرر کر چکی ہے، پورے جزیرۃ العرب پر یہود و نصارہ کے قبضے کا شدید خطرہ ہے، بلکہ عموماً قبضہ ہو چکا ہے، ہزاروں مسلمان جیلوں اور عقوبت خانوں میں تڑپ رہے ہیں، کشمیر کے 80,000 سے زائد شہداء اپنے خون کا حساب مانگ رہے ہیں، مسجد اقصی اور بابری مسجد کے نالے دلوں کو دہلا رہے ہیں، کیا تم اب بھی گناہوں میں ڈوبے رہو گے؟ آؤ آج تمہیں میں ایک مستند سچا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ ان 7 چوروں کا ہے جنہوں نے چوری سے توبہ کی، جہاد کے مقدس راستے کو اختیار کیا اور 2 بار رومیوں کے لشکر کو عبرتناک شکست دی۔ آؤ دل کی آنکھیں کھول کر اس قصے کو پڑھو اور پھر تم بھی وہی کارنامہ سر انجام دو جو ان توبہ کرنے والے سابق چوروں نے سر انجام دیا، اور تم بھی اس مقام تک پہنچو جس مقام تک وہ حضرات پہنچے، اس سے قبل کہ ان 7 عالی مقام خوش قسمت افراد کا واقعہ لکھوں ایک اور مختصر واقعہ جو حدیث شریف کی کتابوں میں آیا ہے یاد آ گیا، اس کا پہلے تذکرہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس پر جنازہ پڑھ دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، وہ شخص فاسق ہے، آپ اس پر نماز جنازہ نہ ادا فرمائیں۔ پہلے والے شخص نے کہا، اللہ کے رسول، اس نے ایک رات اللہ کے راستے جہاد میں پہرہ دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے اس پر نماز ادا فرمائی، پھر جب اسے قبر میں رکھ دیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر اپنے دست مبارک سے مٹی ڈالی اور ارشاد فرمایا کہ تیرے ساتھی تجھے دوزخی گمان کر رہے ہیں، جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ الطبرانی بحوالہ مشارع الاشواق صفحہ 419۔ 7 خوش قسمت بہادر مسلمانوں کا واقعہ جو پہلے ڈاکو تھے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے میں اہل بغداد 7 چوروں کی وجہ سے سخت تکلیف میں تھے۔ خلیفہ وقت نے ان چوروں کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ان پر قابو نہ پا سکا۔ اسی زمانے میں ایک دن حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اندھیرے میں مسجد تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ نے 7 آدمیوں کو اس حال میں دیکھا کہ ان میں سے 6 نے تلواریں ہاتھوں میں لے رکھی تھی اور وہ دیوار کے ساتھ کھڑے تھے، جبکہ 7واں آدمی راستے کے درمیان میں اپنے پاؤں کو پکڑے بیٹھا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اسلحہ لے کر کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ ان میں سے وہ شخص جو زمین پر بیٹھا تھا کہنے لگا، اے ابو سعید، یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی کنیت ہے، میں فلاں چور ہوں اور یہ میرے ساتھی ہیں، خلیفہ وقت اور بصرہ کے لوگوں کو ہمیں پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے آج پورے 10 سال گزر چکے ہیں، مگر وہ ہم پر ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ آج ہم ایک دکان پر نقب زنی کے لیے نکلے تھے، لیکن جب ہم یہاں پہنچے تو میرا پاؤں ایک جلتے ہوئے انگارے پر آ گیا جس سے میرا پاؤں جل گیا، لیکن میں نے اپنے پاؤں سے زیادہ اپنے دل میں جلن محسوس کی، اور میں نے سوچا کہ میں یہاں دنیا کی حقیر سی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو آخرت کی آگ کیسے برداشت کروں گا۔ اے ابو سعید، میں آپ کو گواہ بنا کر اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے آج سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی ہے، اور میں آئندہ وہ کام نہیں کروں گا جو میں اب تک کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تک چوری چکاری کی برائی میں تمہارے ساتھ شریک تھا، مگر اب میں توبہ کر چکا ہوں، تمہاری مرضی، جہاں چاہو چلے جاؤ۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ تو اب تک اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں ہمارا سردار تھا، اب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے معاملے میں بھی تو ہمارا سردار بن جا۔ ہم بھی سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں کہ آئندہ ان برائیوں میں نہیں پڑیں گے جن میں اب تک مبتلا تھے۔ ان کے سردار نے کہا، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر مجھے بصرہ کی جامع مسجد لے چلو تاکہ میں امیر بصرہ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کروں۔ میں نماز کے بعد کھڑا ہو جاؤں گا اور کہوں گا کہ اے امیر شہر، میں فلاں چور ہوں اور یہ میرے ساتھی ہیں، آپ لوگ 10 سال سے ہماری تلاش میں تھے مگر آپ کو کامیابی نہیں ملی، اب ہم نے توبہ کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برائیوں کو چھوڑ دیا ہے، اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کی مرضی، آپ ہمارے ہاتھ کاٹیں، ہمیں کوڑے لگائیں، سولی چڑھائیں، قید رکھیں، یا اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اس کے ساتھی یہ سن کر راضی ہو گئے اور سارے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ نماز کے بعد ان کے سردار نے کھڑے ہو کر وہی اعلان کیا جس کا اس نے اپنے ساتھیوں سے تذکرہ کیا تھا۔ امیر شہر یہ اعلان سن کر رو پڑے اور فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، جاؤ، میں نے تم سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ سردار نے یہ سن کر کہا، اے امیر شہر، ہماری کچھ مدد کیجئے تاکہ ہم ترتوس پہنچ کر جہاد کر سکیں۔ امیر شہر نے ان میں سے ہر ایک کو گھوڑا، مکمل اسلحہ اور 50-50 دینار دیے اور انہیں رخصت کر دیا۔ یہ ساتوں ترتوس پہنچ کر 2 مہینے تک وہاں رہے۔ اس دوران خبر آئی کہ روم کے عیسائیوں نے مملکت اسلامیہ پر حملے کے لیے لشکر بھیج دیا ہے۔ اس لشکر میں 2 بڑی سلیبیں ہیں اور ہر سلیب کے ساتھ 10,000 جنگجو ہیں، اور یہ لشکر ترتوس کے قریب پہنچ چکا ہے۔ مسلمانوں کا لشکر بھی دفاع کے لیے اپنے امیر کی سرگردگی میں روانہ ہوا، اور یہ 7 حضرات بھی لڑائی کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہو گئے تو یہ ساتوں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے اور چوری کرتے تھے، اس وقت ہم کسی کی مدد کے محتاج نہیں ہوئے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے عمل جہاد میں ہم لوگوں کے سہارے لڑیں گے؟ حالانکہ ہمارے نیچے بہترین گھوڑے ہیں، ہمارے پاس خطرناک اسلحہ ہے، اور ہماری نیتیں بھی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ چلو ہم لشکر سے الگ ہو جاتے ہیں، جب دونوں طرف گھمسان کی لڑائی شروع ہو جائے گی تو ہم ساتوں مشرکین پر یک بارگی حملہ کر دیں گے، فتح یا شہادت میں سے ایک تو ہمارا مقدر ضرور بنے گی۔ یہ طے کر کے وہ لشکر سے الگ ہو گئے۔ جب لڑائی شروع ہو گئی تو ان ساتوں نے اچانک پیچھے سے مشرکین عیسائیوں پر حملہ کر دیا اور ان کے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا۔ جب یہ شکست خوردہ لشکر واپس بادشاہ روم کے پاس پہنچا تو اس نے کارگزاری سن کر پوچھا کہ پیچھے سے کس نے تم پر حملہ کیا تھا؟ لشکر والوں نے کہا کہ وہ 7 آدمی تھے جنہوں نے ہماری لشکر کی صفوں کو توڑ ڈالا جس سے ہمیں شکست ہوئی۔ رومی بادشاہ نے ایک اور سلیب نکالی اور اپنے ایک جرنیل کو دے کر کہنے لگا کہ یہ تیرے پاس 3 سلیبیں ہیں اور 30,000 کا پیادہ اور گھوڑا سوار لشکر ہے، جاؤ ترتوس پر لشکر کشی کرو۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو اس کی اطلاع ترتوس میں پہنچ گئی۔ مسلمانوں کا لشکر بھی مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ یہ ساتوں جاں باز بھی نکلے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے پہلے جیسی حکمت عملی طے کی۔ چنانچہ جب دونوں لشکروں میں گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی تو ان ساتوں نے پیچھے سے حملہ کر کے عیسائیوں کے لشکر کو تتر بتر کر دیا۔ عیسائیوں کا لشکر شکست کھا گیا اور اس کے بچے کھچے سپاہی جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بادشاہ روم نے جب ان سے کارگزاری سنی تو وہ گالیاں دینے لگا اور کہنے لگا کہ 30,000 کا مسلح لشکر جسے ہم نے اپنے ملکوں کا سرمایہ کھلا کر پالا اور ہر طرح کی سہولتیں انہیں دیں، صرف 7 آدمیوں نے اس لشکر کو کاٹ ڈالا۔ بادشاہ نے اس جرنیل کو معزول کر کے ایک اور جرنیل کو بلوایا اور اسے 4 سلیبیں اور 40,000 کا لشکر جرار دیا اور اسے کہا کہ جاؤ ترتوس پر چڑھائی کرو، اگر تم فتح یاب ہو جاؤ تو شہر میں داخل ہو کر تمام مردوں کو قتل کر دینا اور وہاں کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر لے آنا۔ اگر شہر فتح نہ کر سکو تو کوشش کرنا کہ ان 7 آدمیوں کے سر کاٹ کے لے آنا جنہوں نے میرے 2 لشکروں کو شکست دی، اور اگر تم انہیں قیدی بنا لو تو پھر انہیں لے کر میرے پاس آ جانا۔ یہ جرنیل جب ترتوس کے قریب پہنچا تو اس نے ایک سلیب کے ساتھ 10,000 آدمی پہاڑوں میں چھپا دیے اور خود وہاں سے کچھ آگے جا کر رک گیا۔ مسلمان حسب سابق مقابلے کے لیے نکلے، وہ 7 جانباز اپنی سابقہ حکمت عملی کے ساتھ میدان سے ہٹ کر پیچھے پہنچ گئے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور دشمن کو کافی نقصان پہنچایا، مگر اچانک ان 7 کے پیچھے سے 10,000 کا چھپا ہوا لشکر نکل آیا۔ اس طرح سے یہ 7 جانباز گھیرے میں آ گئے اور بالآخر قید کر لیے گئے۔ رومی لشکر واپس پہنچا، جرنیل نے بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر سجدہ کیا اور کہا کہ میں آپ کے پاس ان 7 کو پکڑ کر لے آیا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے مصاحبین سے مشورہ کیا کہ میں ان 7 کو کس طرح سے قتل کروں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ انہیں درمیان سے کاٹ کر درختوں پر لٹکا دیجئے، ایک نے کہا کہ ان کی گردنیں کاٹ دیجئے، مگر بعض عقل مند جرنیلوں نے مشورہ دیا کہ انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ انہیں مال و دولت دے کر اپنا ہم مذہب بنا دیا جائے، تاکہ جس طرح انہوں نے اپنی بہادری سے ہمیں ذلیل کیا اسی طرح عیسائی ہو کر یہ اپنی بہادری سے ہمیں عزت بخشیں۔ بادشاہ نے اسی مشورے کو نہایت پسندگی سے منظور کر لیا اور اس نے ان 7 کے امیر کو بلا کر پوچھا کہ یہ 6 آدمی تیرے ساتھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ بادشاہ نے کہا کہ میری کئی بیٹیاں ہیں، اگر تو ہمارا دین اختیار کر لے تو میں اپنی ایک بیٹی سے تیری شادی کروں گا اور تجھے مال و دولت کے بھرے ہوئے 100 اونٹ اور 100 باغات دوں گا۔ یہ سن کر وہ امیر رونے لگا اور کہنے لگا مجھے نہ تیری بیٹی کی ضرورت ہے اور نہ مال کی، میں ان چیزوں کی وجہ سے ہرگز اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے اسے الگ ایک کونے میں بٹھا کر باقی 6 کو ایک ایک کر کے بلایا اور ہر کسی کے سامنے اپنی پیشکش دہرائی، مگر ان میں سے ہر ایک نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم اسلام کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے اپنے جرنیلوں کو بتایا کہ ہماری تدبیر ناکام ہو چکی ہے، اب انہیں گمراہ کرنے کی کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ ایک جرنیل نے کہا آپ ایک دیگ میں تیل ڈال کر اس کے نیچے آگ جلا دیجئے، جب تیل کھولنے لگے تو ان میں سے ایک کو اس میں اوندھے منہ کمر تک ڈال دیجئے، ممکن ہے 1-2 کے مرنے کے بعد باقی کے دلوں پر اس دہشتناک طریقے سے آنے والی موت کا خوف سوار ہو جائے اور وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ دیگ میں تیل بھر کر نیچے آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے ان 7 کو بلا کر ایک صف میں بٹھا دیا۔ ان کے امیر نے جب نظر اٹھائی تو اسے اوپر چھت پر 7 حسین لڑکیاں نظر آئیں جنہوں نے زرد رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سبز رومال تھا۔ امیر نے دل میں سوچا کہ اس ملعون بادشاہ نے ہمیں بددین کرنے کے لیے یہ انتظام کیا ہے، اوپر اپنی بیٹیاں بٹھا دی ہیں اور نیچے یہ عذاب جلا دیا ہے تاکہ ہم اس کھولتے ہوئے تیل سے ڈر کر اور لڑکیوں کے حسن سے مرعوب ہو کر دیگ میں مرنے کی بجائے لڑکیوں کو پانا پسند کریں اور اپنا دین چھوڑ دیں۔ امیر نے دل ہی دل میں دعا کی کہ کاش میرے ساتھیوں کی نظر ان لڑکیوں پر نہ پڑے تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ دیگ میں تیل جوش مارنے لگا۔ بادشاہ کے حکم سے دو جرنیل کود کر آگے بڑھے اور انہوں نے ان ساتوں میں سے ایک کو اٹھا کر دیگ میں الٹا دیا۔ وہ شخص آخری وقت میں پکار کر کہنے لگا، میرے دوستو، تم پر سلامتی ہو، تم گھبرانا نہیں، یہ تھوڑی دیر کی تکلیف ہے جبکہ دوزخ کا عذاب دائمی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جرنیلوں نے اسے کمر تک تیل میں ڈال دیا، اس کا آدھا حصہ جل گیا۔ اوپر بیٹھی ہوئی ساتوں لڑکیوں میں سے ایک اڑتی ہوئی آئی اور دیگ میں داخل ہو گئی۔ اس نے سبز رومال میں کچھ ڈالا اور آسمان کی طرف اڑ گئی۔ امیر نے جب یہ دیکھا تو دل میں کہنے لگا کہ یہ لڑکیاں تو حور عین ہیں، بادشاہ کی بیٹیاں نہیں۔ عیسائیوں نے اس جلے ہوئے شخص کو دیگ سے نکال کر ان باقی چھ کے سامنے ڈال دیا۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم نے اپنا دین چھوڑ کر عیسائیت قبول نہ کی تو تم سب کو بھی اسی طرح قتل کر دوں گا، اور اگر تم نے میری بات مان لی تو پھر تمہارے لیے ہر طرح کا اعزاز و اکرام ہوگا۔ وہ کہنے لگے، تو ہمیں جلا کر مار یا تلواروں سے کاٹ، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ بادشاہ نے ایک ایک کر کے چھ کو اسی دیگ میں جلا کر شہید کیا، اور ہر ایک کے ساتھ ایک لڑکی دیگ میں داخل ہو کر سبز رومال میں کچھ ڈال کر آسمان پر جاتی رہی۔ اب صرف ایک لڑکی باقی تھی۔ اچانک وزیر اعظم آگے بڑھا اور بادشاہ سے کہنے لگا، یہ شخص مجھے دے دیجیے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ وزیر نے کہا، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا اور اپنی اس لڑکی کو اس کی خادمہ بنا دوں گا جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے تھے، مگر میں نے آپ کی زیادہ بیویوں کی وجہ سے انکار کر دیا تھا۔ ممکن ہے وہ اس کے دل کو موہ لے اور یہ اپنا دین چھوڑ کر عیسائی ہو جائے، تب میں اپنی لڑکی سے اس کی شادی کر دوں گا اور اپنے مال میں سے اسے حصہ دار بنا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، لے جاؤ، میں نے یہ شخص تمہیں دے دیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو چھت پر بیٹھی ہوئی حور اٹھ کھڑی ہوئی اور خالی ہاتھ آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ یہ دیکھ کر امیر کہنے لگا، یہ میری بدقسمتی کی وجہ سے ہوا۔ بادشاہ نے اسے کہا، تم میرے اس وزیر کے ساتھ چلے جاؤ۔ امیر نے کہا، میں صرف اس شرط پر اس کے ساتھ جاؤں گا کہ میں اس کے گھر میں مسجد بناؤں گا جہاں بلند آواز سے پانچ وقت اذان دوں گا، شراب نہیں پیوں گا اور خنزیر نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ اب کیا خیال ہے؟ وزیر نے کہا، اس کی ساری شرطیں منظور ہیں۔ اب وہ مسلمان قیدی وزیر کے گھر آ گیا اور داخل ہوتے ہی مسجد بنانے میں لگ گیا۔ وزیر نے اپنی بیٹی سے کہا، میں نے عربوں میں اس سے زیادہ بہادر اور خوبصورت کوئی اور شخص نہیں دیکھا، میں اسے بادشاہ کی سزائے موت سے چھڑا کر لایا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ عیسائی ہو جائے تو میں تیری شادی اس کے ساتھ کر دوں اور اسے اپنا آدھا مال دے دوں۔ اب یہ ہمارے گھر رہے گا اور رات دن اس کا تمہارے علاوہ کوئی خادم نہیں ہوگا۔ لڑکی نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ اب وہ ہر دن زرق برق لباس اور طرح طرح کے زیور پہن کر آتی اور اس شخص کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی، مگر اس بندہ خدا نے کوئی توجہ نہ کی اور نہ کبھی اس لڑکی کو کوئی کام بتایا۔ وہ جو کچھ لے کر آتی وہ لے لیتا تھا۔ ایک دن عصر کی نماز پڑھ کر وہ مسجد میں بیٹھا تھا کہ وہ لڑکی اسے کہنے لگی، کیا تم انسان نہیں ہو؟ کیا تم میں مردانگی نہیں ہے؟ تم اپنا دین چھوڑ کر عیسائی ہو جاؤ، میرا باپ ہم دونوں کی شادی کر دے گا اور تجھے مالا مال کر دے گا۔ امیر نے کہا، ہلاک ہو جا، تو نے میری نماز خراب کر دی، مجھے نہ تو تیری ضرورت ہے اور نہ تیرے مال کی۔ وزیر نے تو لڑکی کو اس مرد مومن کے پیچھے اس لیے لگایا تھا کہ وہ اس کے دل کو موہ لے اور اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے۔ لڑکی تو یہ نہ کر سکی، البتہ اس مرد مومن کی شان بے نیازی نے لڑکی کے دل کو موہ لیا اور وہ خود اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور کہنے لگی، کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے؟ امیر نے کہا، نہیں۔ لڑکی نے کہا، کیوں؟ تم ناپاک کافرہ ہو۔ امیر نے برجستہ جواب دیا۔ لڑکی کہنے لگی، اگر آپ اپنا دین نہیں چھوڑتے تو پھر میں اپنا دین چھوڑ دیتی ہوں، آپ مجھے مسلمان کیجئے تاکہ میں آپ سے شادی کر سکوں۔ امیر نے کہا، اے لڑکی، یہ کافروں کا ملک ہے، یہاں میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتا، ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ہم یہاں سے بھاگ کر مسلمانوں کے ملک پہنچ گئے تو میں ضرور تجھ سے شادی کر لوں گا اور تیرے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کروں گا اور نہ باندھی رکھوں گا۔ لڑکی نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر 10 دن بعد عیسائیوں کا تہوار ہے، اس میں بادشاہ سمیت سب لوگ باہر نکلتے ہیں، البتہ بیمار لوگ گھروں میں رہ جاتے ہیں، جب تہوار میں 2 دن رہ جائیں گے تو میں بیمار بن جاؤں گی، چنانچہ میرا باپ مجھے تیرے پاس چھوڑ جائے گا، تب ہم دونوں بھاگ نکلیں گے۔ تہوار سے 2 دن پہلے وہ لڑکی بیمار بن گئی۔ تہوار کے دن وزیر نے پوچھا کہ بیٹی، تم نہیں جاؤ گی ہمارے ساتھ؟ اس نے کہا، نہیں، میں بیمار ہوں۔ وزیر نے کہا، کوئی بات نہیں، اب تم دونوں اس گھر میں بالکل تنہا رہ جاؤ گے، اگر یہ تمہارے ساتھ حرام فعل کرنا چاہے تو تم مت روکنا، ممکن ہے اس طرح سے یہ اپنا دین چھوڑ کر عیسائی ہو جائے، تب تم دونوں کی شادی کر دی جائے گی۔ لڑکی نے کہا، ابا حضور، میں اس کے لیے حاضر ہوں، البتہ آپ 2 گھوڑے چھوڑ جائیں، ممکن ہے کہ اگر میں اسے بدلنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اسے لے کر آپ کے پاس تہوار کے 7 دنوں میں کسی نہ کسی دن پہنچ جاؤں گی۔ تہوار کے دن دوپہر کے وقت لڑکی نے کہا، وہ لوگ تہوار کی جگہ پہنچ چکے ہوں گے، اب شہر میں کوئی نہیں ہوگا، کیا تم مسلمانوں کے ملک کا راستہ جانتے ہو؟ امیر نے کہا، ہاں، مجھے راستہ معلوم ہے۔ لڑکی نے اسلحہ نکالا اور کافی سارے ہیرے جواہرات بھی لے لیے اور خود مردوں کا لباس اور اسلحہ پہن لیا۔ امیر نے بھی اسلحہ زیب تن کیا اور وہ دونوں ترتوس کی طرف بڑھے۔ یہاں سے ترتوس کا فاصلہ 30 منزل کا تھا۔ سفر میں انہیں دوسرا دن تھا اور انہوں نے ابھی صرف 3 منزلیں طے کی تھیں، اچانک انہوں نے دور سے غبار اٹھتا ہوا دیکھا۔ امیر نے لڑکی سے کہا، تمہاری نظر زیادہ تیز ہے، دیکھو یہ غبار کیسا ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے 6 گھوڑے سوار نظر آ رہے ہیں، ان کے نیچے اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ 6 گھوڑے سوار ان دونوں کے پاس پہنچ گئے۔ جب امیر نے انہیں دیکھا تو حیران رہ گیا، یہ اس کے وہ 6 شہید ساتھی تھے جنہیں بادشاہ نے جلا کر شہید کیا تھا، اس نے انہیں اور انہوں نے اسے پہچانا۔ امیر نے انہیں کہا، تمہیں تو بادشاہ روم نے شہید کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ ہر شہید زندہ ہوتا ہے اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی سے کھاتا پیتا ہے؟ امیر نے کہا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا اپنے گھروں کی طرف؟ کہنے لگے، ہمیں گھروں سے کیا، یہاں ان پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک ولی انتقال فرما گیا ہے اور یہاں کوئی ایسا آدمی قریب میں نہیں جو اس کا کفن دفن کر سکے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے دفن کی سعادت کے لیے منتخب فرمایا ہے، ہم اپنے ساتھ کفن اور جنت کی خوشبو لائے ہیں، اب ہم جا کر اسے غسل دیں گے، پھر کفنا کر قبر میں دفن کر کے واپس چلے جائیں گے۔ امیر نے انہیں کہا کہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگی تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دی، جبکہ میں محروم رہا حالانکہ میں تمہارا امیر تھا، یہ میرے ساتھ وزیر کی بیٹی ہے، اسلام اس کے دل میں گھر کر چکا ہے، یہ بھی میرے ساتھ بھاگ آئی ہے، تم لوگ دعاؤں کے ذریعے میری مدد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے ترتوس پہنچا دے۔ انہوں نے امیر کو یہ دعا کہلوائی اور غائب ہو گئے۔ یا صمد اللہ یظلم، یا قیوم اللہ ینام، یا ملک اللہ یرام، یا عزیز اللہ یضام، یا جبار اللہ یظلم، یا محتجب اللہ یرا، یا سمیع اللہ یشک، یا عادل اللہ یجور، یا دائم اللہ یزول، یا حلیم اللہ یلہو، یا قیوم اللہ یفطر، یا غنی اللہ یفتقر، یا منیع اللہ یغلب، یا شدید اللہ یضعف، یا صادق اللہ یخلف، یا باسط الیدین بالجود، یا من هو فی ملکه محمودا، یا علی المکان، یا رفیع الشان، یا لا الہ الا انت، یا لا الہ الا انت۔ اے وہ بے نیاز جو ظلم نہیں کرتا، اے وہ قیوم جو نہیں سوتا، اے وہ بادشاہ جس کی بادشاہت دائمی ہے، اے وہ غالب جو مجبور نہیں کیا جا سکتا، اے وہ بگڑی بنانے والے جو ظلم نہیں کرتا، اے وہ پوشیدہ جسے دیکھا نہیں جا سکتا، اے خوب سننے والے جو شک میں نہیں پڑتا، اے انصاف کرنے والے جو زیادتی نہیں کرتا، اے وہ دائم جس کے لیے فنا نہیں، اے وہ بردبار جو لہو نہیں فرماتا، اے وہ تھامنے والا جو نہیں تھکتا، اے وہ غنی جو کبھی محتاج نہیں ہوتا، اے وہ غالب جس پر کوئی غالب نہیں ہوتا، اے وہ طاقت والے جو کمزور نہیں ہوتا، اے وہ سچے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا، اے سخاوت کے ہاتھ ہر کسی پر پھیلانے والے، اے وہ ذات جو اپنی سلطنت میں محمود ہے، اے اونچے مکان والے، اے بلند شان والے، اے وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اے وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ امیر نے ابھی یہ دعا پڑھی ہی تھی کہ اس کی نظر ایک چرواہے پر پڑی جو چشمے سے پانی پی کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ امیر نے اسے کہا، اے چرواہے، یہ کافروں کا ملک ہے، کیا تو ان کے درمیان کھلم کھلا نماز پڑھنے سے نہیں ڈرتا؟ چرواہے نے کہا، کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ اس علاقے میں کافروں کا کیا کام؟ امیر نے کہا، کیا تو ملک روم میں نہیں ہے؟ چرواہے نے کہا، سامنے دیکھو، کیا تمہیں ترتوس کی دیوار نظر نہیں آ رہی؟ امیر نے دیکھا تو واقعی اس نے خود کو ترتوس کے قریب پایا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے لڑکی کو اسلام کی تلقین کی۔ لڑکی نے اسی چشمے سے غسل کیا اور وہ دونوں شہر میں داخل ہو گئے، جہاں مسلمانوں نے ان کا استقبال کیا، وہاں ان دونوں کی شادی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 7 بیٹے عطا فرمائے۔ جامع الفنون بحوالہ مشاریع الاشواق صفحہ 1009 جلد 2۔ امید ہے کہ آپ نے یہ سچا واقعہ دل کی آنکھوں سے پڑھا ہوگا۔ اس سے پہلے ایک حدیث شریف بھی آپ پڑھ چکے ہیں، بس اب دیر کس بات کی، ابھی سارے گناہ چھوڑنے کا عزم کیجئے۔ یاد رکھیے، مسجد اقصیٰ آپ کی بھی ہے اور بابری مسجد بھی آپ کو پکار رہی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شرعی امیر عطا فرما دیے ہیں، ان کی یا ان کے کسی نمائندے کی خدمت میں حاضری دے کر اپنی توبہ کا اعلان کیجئے اور اپنے آپ کو اسلام کے لیے اور اس کی عظمت اور مسلمانوں کے تحفظ کی خاطر جہاد کے لیے وقف کر دیجئے۔ راستہ بالکل سامنے ہے، بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، ہمت کیجئے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت آپ کی منتظر ہے۔ 3 ذوالقعدہ 1427 ہجری، یوم السبت۔